Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Tylko w RTV Euro AGD Coffee Weeksy. Co tydzień limitowane okazje na wybrane ekspresy do kawy. Sprawdzaj w każdy piątek od godziny 10. Akcja tylko do 5 grudnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W polskim interesie jest wspieranie Trybunału Karnego w Hadze. Minister Adam Bodnar o nakazie aresztowania Benjamina Netanyahu. Boris Pistorius wycofuje się z wyścigu. Olaf Scholz w poniedziałek ma zostać kandydatem SPD na kanclerza. Kamer Image w Toruniu dobiega końca. Jutro uroczysta gala festiwalu i wręczenie Złotej Żaby. Dyplomatyczną katastrofą dla premiera Izraela i trzęsieniem ziemi dla Trybunału w Hadze nazwał brytyjski tygodnik The Economist nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu. Według gazety Netanyahu nie trafi na ławę oskarżonych, a Izrael nie przerwie wojny w Strefie Gazy. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Powiedział, że w polskim interesie jest wspieranie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nie zadeklarował wprost, jak Polska zamierza reagować na decyzję Trybunału. Przekonywał, że należy zrobić wszystko, by mógł on skutecznie działać. Czekają nas różne sprawy dotyczące odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w Ukrainie i oczywiście dlatego jakieś wszelkie międzynarodowe działania, które mogłyby zagrażać pozycji Międzynarodowego Trybunału Karnego, no należy przyjmować z pewnym sceptycyzmem i należy na to też reagować. Deklaracje w sprawie nakazów ogłaszają kolejne kraje. Holandia i Kanada zapowiedziały, że będą je uznawać. Stany Zjednoczone, Argentyna i Węgry odrzucają je, a decyzję Trybunału nazywają skandaliczną. Szef węgierskiego rządu Viktor Orbán zapowiedział nawet, że pomimo nakazu aresztowania izraelskiego premiera zaprosi go do Budapesztu. Olaf Scholz w poniedziałek ma zostać oficjalnie ogłoszony kandydatem SPD na kanclerza Niemiec. Z wyścigu wycofał się obecny minister obrony Boris Pistorius, który był faworytem wielu członków partii. Najpopularniejszy polityk kraju kontra ustępujący szef rządu, notowany w rankingach nawet na samym dole. Dyskusję w obecnej partii kanclerskiej, kogo wskazać na kandydata na kanclerza, przerwał minister obrony, publikując odezwę do członków SPD. Przekazałem władzom naszej partii, że nie jestem do dyspozycji jako kandydat do funkcji kanclerza Niemiec. To moja suwerenna, personalna, własna decyzja. Boris Pistorius podkreślił, że w pełni popiera Olafa Scholza. Pojedynczy politycy głośno mówili o potrzebie zamiany Olafa Scholza na innego kandydata, najlepiej Borisa Pistoriusa, ale wszystkie gremia socjaldemokratów oficjalnie wspierały obecnego kanclerza. To samo zrobił w swoim wystąpieniu minister obrony. Moja prośba, walczmy razem i zjednoczeni o drugą kadencję naszego socjaldemokratycznego kanclerza Olafa Scholza. Zaapelował Boris Pistorius, który w indywidualnych sondażach prowadzi, ale SPD zajmuje trzecie miejsce, a doganiają ich Zieloni. Przedterminowe wybory prawdopodobnie 23 lutego przyszłego roku. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Inkluzywność może być bardzo opłacalna. Wspieranie osób LGBTQ+, oznacza konkretne zyski dla gospodarki. Mówił o tym w Trójce Łukasz Antkiewicz z organizacji Open for Business. Możemy po pierwsze zyskać nowe inwestycje zagraniczne dzięki temu, że jesteśmy bardziej otwarci na społeczeństwo LGBT. Pokazują to kraje, które są bardziej otwarte, typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Im bardziej są te gospodarki otwarte, tym bardziej zyskujemy na produktywności, bardziej zyskujemy na innowacyjności. Z najnowszych szacunków ekspertów Open for Business wynika, że dyskryminacja osób LGBTQ+, kosztuje polską gospodarkę prawie 35 miliardów złotych rocznie. Jutro uroczysta gala festiwalu Camera Image w Toruniu. Poznamy laureatów głównej nagrody, czyli Złotej Żaby. Wręczone zostaną także nagrody specjalne. Honorową Złotą Żabę za całokształt twórczości odbierze operator Ed Lachman, trzykrotnie nominowany do Oscara. Rzecznik festiwalu Roman Tondel zapowiada, że jutrzejsza uroczystość będzie wielkim wydarzeniem świata kina. Dziś piątek, wciąż bardzo wiele projekcji, które będą trwały do późnych godzin, no wręcz nocnych, bo jeszcze po północy będą kończyć się ostatnie projekcje, a już jutro gala wieńcząca festiwal Energa Camera Image, jego 32. edycję. Wszystkich Państwa, którzy nie mają okazji pojawić się w Toruniu, wziąć udział w tej gali, zapraszamy do obserwowania gali w streamingu na naszej stronie cameraimage.pl. Filmy Blitz i Wicked zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami dla reżysera i projektanta produkcji. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Klimat. Zaledwie 14% wynosi aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej. O tej porze roku elektrownie słoneczne produkują energię między 8 a 16. Prąd jest obecnie w 86% produkowany z węgla. Powoduje to emisję pyłów i dwutlenku węgla. Na czterech stacjach pomiarowych w Białymstoku, Augustowie, Zgierzu i Kościanie stan powietrza jest zadowalający. Na 11, głównie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce, jakość powietrza jest umiarkowana, a na pozostałych dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Norbert Michalak. Po przerwie na Ligę Narodów wróciła piłkarska ekstraklasa. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy mecz 16. kolejki. Zagłębie Lubin gra z Motorem Lublin. Potem Jagiellonia Białystok zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, który w ostatnim czasie nie radzi sobie, o czym świadczy ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Idealny przeciwnik dla trenera jak pułapka, no bo to wszystko, co się wydaje oczywiste przed meczem, to jest wszystko to, co jest też zagrożeniem i na to trzeba uważać. Nie ma to znaczenia, w jakim miejscu w tabeli jest Śląsk. Dla nas każdy mecz jest jak finał, dla nas każdy mecz jest najważniejszy i nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek podejściu albo typu, że będzie łatwo. Początek spotkania o 20.30. W Lillehammer pierwszy konkurs w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiegł końca. Na początek rywalizacja drużyn mieszanych. Polacy bez rewelacji. Tego można było się spodziewać. Za to Niemcy nie mieli sobie równych, a na podium uplasowali się też Norwegia oraz Austria. Polska zajęła 7. miejsce. Biało-czerwoni skakali w składzie Nicole Konderla, Anna Twardosz, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczał. W dalekiej Japonii ostatnia 13. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Po 9 odcinkach specjalnych prowadzi Estończyk od Tanak. Kajetan Kajetanowicz i jego pilot Maciej Szczepaniak są na 16. miejscu w klasyfikacji generalnej i 7. w klasie WRC 2 Challenger. Jesteśmy po pierwszym dniu prawdziwej rywalizacji rajdu Japonii. Trudny poranek, popołudnie już znacznie lepsze. Mieliśmy trochę problemów na trasie i po raz kolejny źle dobrałem opony, a potem i ustawienia, i też nie umiałem się odnaleźć na jednym z hamowań i uszkodziliśmy tłumik, który się zagiął. Spaliny nie wylatywały we właściwy sposób. Prawie w ogóle nie wylatywały, więc czwarty bieg na długich prostych to było maksimum. W rajdzie Japonii jedzie jeszcze jedna polska załoga, Daniel Chwist i Kamil Heller. Zakończenie w niedzielę. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, na zachodzie, na północy również deszcz ze śniegiem, ale na południu województw śląskiego i małopolskiego sypnie śniegiem, mocniej w Tatrach, tam nawet do 10 cm śniegu. Jutro spadnie, a na wybrzeżu więcej deszczu, bo tam także możliwe burze. No i wiatr umiarkowany, porywisty, wysoko w Sudetach do 100 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie, do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Instytut Meteo dla większości regionów wydał ostrzeżenia przed opadami mokrego śniegu i oblodzeniami, zatem jedźmy ostrożnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy najnowsze informacje dotyczące renty wdowiej. Te nowe regulacje zezwalają na to, by ZUS wypłacił rentę rodzinną razem z emeryturą bądź innym świadczeniem, ale trzeba spełnić kilka warunków. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę więcej, między innymi na ten temat. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bag or dropping the bomb on my street. Come on, baby. Or get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Oh, darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin checks full of a kiss. A man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I gotta get, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Trzynaście minut po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i dziś między innymi o Dniu Honorowego Krwiodawstwa zachęcamy Państwa i Państwo również zachęcają pozostałych słuchaczy. Krótkim hasłem, no niech będą to trzy wersety, które mogłyby przekonać do oddawania krwi. Moja propozycja hasła, tak może krócej, bądź jak lew, oddaj krew. I łatwiej wpadnie do głowy, żeby pobudzić ludzi do oddawania krwi. Zapraszamy do Trójki. Od 1 stycznia będzie można w ZUS-ie składać wnioski o tak zwaną rentę wdowią. Świadczenie będzie wyższe o 15%, za kolejne dwa lata jeszcze wzrośnie, ale są pewne warunki. O tym Jacek Frenzel. Maksymalna wysokość świadczenia to trzykrotność dzisiejszej najniższej emerytury, czyli 5342 zł i 88 groszy. Ci, co bardzo niskie mają, dostaną. Ci, co średnie, nie dostaną. I na tym się zabawa skończy. Czyli dostanie jakieś 1/3 z tych, co powinni dostać, jak uważam. Tak zwana renta wdowia, bo są to dwa świadczenia w zbiegu, jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie oznaczała w praktyce możliwość wyboru. Dana osoba może otrzymywać pełną rentę rodzinną oraz 15% własnego świadczenia, albo odwrotnie. Taki wybór też będą miały osoby uprawnione do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej. Z tego wynika, że to po prostu będą wyższe pieniądze dla danej osoby. Nie, akurat nie obejmuje, ale uważam, że powinno być od razu przyznawane albo renta ta wyższa po małżonku, albo od razu 50, 75. W każdym ma się, żeby to było możliwości jakiegoś godnego życia w dalszym ciągu, utrzymania mieszkania, bo ciężko jest żyć z jednej renty. Straty nic nie zastąpi, natomiast jeżeli wspomoże to jakkolwiek materialnie taką osobę w przypadku utraty kolejnego źródła dochodów, to jest to raczej do pochwalenia. Wielkość 15%, o której jest mowa na początku, później 20%, to będzie dosłownie kilkaset dodatkowych złotych. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Także trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten projekt miał niestety zmienić coś w sytuacji tych osób. Dane pokazują, że co piąta osoba powyżej 65 roku życia w Polsce zagrożona jest ubóstwem. Agata Sfornowska-Kurto, socjolożka Fundacja Artemis. Rzeczywiście jest to realny problem. Gdy ludzie są ze sobą przez całe życie i ta osoba odchodzi, to jest nie tylko osobista tragedia, ale też często finansowa tragedia. Więc zdecydowanie jest to też uzupełnienie renty, jest to zbudowanie bezpieczeństwa psychologicznego po stracie i pomaga na pewno uniknąć niepotrzebnego stresu. Naprawdę powinniśmy domagać się dużo więcej. Nie mówimy o tym, że to jest znowu jakieś świadczenie powszechne. Mówimy tutaj wyłącznie o sytuacji osób, które są wdowami, wdowcami, trzeba im trochę ulżyć, rzeczywiście znajdują się w trudnej przecież sytuacji takiej życiowej, to chociaż nie powinni materialnie być jeszcze dodatkowo karani. Ci, co krótko pracowali, starzy nie mają, to wiadomo, że emerytury mają mniejsze. Tu chodzi o to, żeby pomóc osobom, których partnerzy, mężowie, żony odejdą z tego świata. No tak, ale tam w grę wchodzą limity, emerytury, czyli nie wszyscy mogą się załapać. W tym problem cały jest. To dobrze, że ta stopa została wdłożona w drzwi, tylko na razie jest to bardzo mała stopa i ta walka o zwiększenie powinna zdecydowanie być prowadzona, bo to jest konkretna grupa trudnej sytuacji życiowej. A przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do tej pory nie ubiegali się o jej przyznanie, choćby z powodu korzystniejszej emerytury lub renty po współmałżonku, powinni złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy suma obu świadczeń przekroczy 5342,88 zł, wypłata zostanie pomniejszona o sumę przekroczenia. Od 1 stycznia rusza tak zwana renta wdowia. Być może Państwo w tej sprawie również chcą zabrać głos. 2 2 7 3. Don't forget your dad and go. Charlie, Charlie. Wczoraj wieczorem odbyła się gala LGBT Diamonds Awards, podczas której ogłoszono laureatów nagród honorujących liderów, aktywistów i organizacje wspierające w Polsce tę społeczność. O dyskryminacji między innymi także państwo 2 2 i 7 3. Ja osobiście robiłem w firmie, w której oddziale pracowało 11 osób, z czego jeden był o innej orientacji seksualnej. Nikt mu nigdy nie ubliżał, nikt mu nie zadawał 2 razy więcej pracy czy 2 razy mniej pracy. Uważam, że gadanie o jakiejś dyskryminacji w Polsce to jest mit. Czy rzeczywiście mit? Z danych PwC i Open for Business, z których mówiliśmy i gościliśmy reprezentanta jednej z tych organizacji, dyskryminacja osób LGBT kosztuje polską gospodarkę prawie 35 miliardów złotych rocznie, 1% PKB. Tak wynika z najnowszych szacunków. Czyżby? 2 2 i 7 3, 21 minut po 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prezydent Argentyny chce sprywatyzować, uwaga, rzekę. I to nie byle jaką, bo największą w kraju. Rzeka Parana to nie tylko kluczowy zasób wody i bezcenny ekosystem, ale także szlak żeglugowy i transportowy. Według prezydenta kluczową dla tej części Ameryki Południowej rzeką lepiej niż państwo zarządzi prywatna firma. Przeciw takiemu rozwiązaniu protestują mieszkańcy nadrzecznych obszarów oraz same władze Buenos Aires. Obawiają się, że prywatny zarządca będzie myślał tylko o swoich przychodach, a nie o stanie środowiska naturalnego. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ma prawie 5000 km długości. Swój początek bierze na wyżynie brazylijskiej. Biegnąc na południowy zachód, przepływa przez Paragwaj. Potem staje się naturalną granicą paragwajsko-argentyńską. Aż wreszcie Parana jest już tylko rzeką argentyńską i jednym z najważniejszych filarów argentyńskiej gospodarki, bo nie tylko nawadnia pola, ale również służy do wysyłania w świat aż 80% argentyńskiego eksportu. Uchodzi bowiem do Oceanu Atlantyckiego w rozległym estuarium La Plata, tuż obok stolicy Argentyny, Buenos Aires. Pod koniec ubiegłego miesiąca ruch transportowy i pasażerski na rzece całkowicie jednak ustał. Była to część 24-godzinnego strajku sektora transportowego w Argentynie przeciw planom prezydenta Javiera Milei, który chce sprywatyzować państwową spółkę kolejową czy narodowego przewoźnika powietrznego Aerolíneas Argentinas. Czemu więc strajkowały też promy i barki transportowe? Bo Milei ma także w planach sprywatyzowanie rzeki Parana. Ja rozumiem, że gospodarka naszego kraju jest w fatalnym stanie, a państwo nie ma pieniędzy. No ale prywatyzowanie rzeki to już jest przesada. Przecież to jest dobro nas wszystkich. Jeśli ktoś ma nim zarządzać, to musi to być nasze państwo, czyli my wszyscy. Ale widzę, że polityka prezydenta idzie w jednym kierunku. Sprywatyzować wszystko. Mówiła protestująca mieszkanka okolic nadrzecznych Patrycja Zawalia. Milei nie chce oczywiście rzeki Parana sprzedać. Chodzi o oddanie jej na 30 lat w zarządzanie w formie koncesji prywatnej spółce. Dziś bowiem rzeką zarządza spółka państwowa. Pobiera od przewoźników myto, co przypomina system opłat autostradowych. Ale też odpowiada za utrzymanie rzeki w dobrym stanie, czy ochronę ekosystemu. Wielu Argentyńczyków obawia się więc, że zajmująca się tym firma prywatna będzie myśleć tylko o zysku, a nie o rzecznym ekosystemie czy utrzymaniu zasobów wodnych na poziomie korzystnym dla rolnictwa czy lokalnych społeczności. Jako mieszkanka okolicy jestem zależna od tego, w jakim stanie jest nasza najważniejsza rzeka, a doświadczenie uczy, że tam, gdzie pojawia się wielki biznes, los nas maluczkich staje się mało ważny. Mówi inna mieszkanka okolic Parany, Vanessa Perez. I przypomina, że rzeka Parana była już raz zarządzana przez prywatną spółkę, ale z tego pomysłu się wycofano, bo uznano, że przyniósł więcej szkód niż pożytku. Prezydent Milei nie zamierza jednak ze swojego planu rezygnować. Protesty sektora transportowego nas nie przekonują. To jest po prostu obrona przywilejów związków zawodowych, obrona miejsc pracy w budżetówce i obrona rozrośniętej administracji. A nas na to nie stać. Prywatna firma zarządzi rzeką taniej i skuteczniej niż banda urzędników. Ci Argentyńczycy, którzy chcą żyć w lepiej zarządzanym kraju, nas zrozumieją. Na zrozumienie kasty broniącej przywilejów nie liczymy. Zapewniał prezydencki rzecznik Manuel Adorno i dodawał, że nie ma mowy o prywatyzacji rzeki jako cieku wodnego, ale o prywatyzacji zarządzania nim. Tak jak nie ma mowy o sprzedawaniu torów czy nasypów kolejowych, ale o sprywatyzowaniu spółki zarządzającej przejazdami. Administracja argentyńskiego prezydenta w mocno już sprywatyzowanej gospodarce ma zamiar sprywatyzować niemal wszystko, co pozostało jeszcze państwowe. Na sprzedaż ma iść ponad 40 spółek publicznych. Milei jest bowiem zwolennikiem państwa ograniczonego do minimum i obiecuje, że w zamian za to obniży znacząco podatki. O ile jednak po niemal roku rządów Milei prywatyzacja trwa w najlepsze, o tyle wysokość większości podatków wciąż nie drgnęła. To jeszcze jedno. Władze Buenos Aires obawiają się też, że jeśli rzeka będzie coraz bardziej zanieczyszczona, zaszkodzi to ujęciu wody w stolicy. No a krzywo na pomysł argentyńskiego prezydenta patrzą też Brazylia i Paragwaj. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 25 minut po godzinie 18. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie

Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Już po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Kowalik-Brankati. Będzie apelacja od wyroku uniewinniającego w sprawie małżeństwa Jaroszewiczów, zapowiada prokuratura. Dziś Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich trzech oskarżonych w sprawie o zabójstwo z 1992 roku. W uzasadnieniu oceniono, że w działaniach prokuratury w postępowaniu dowodowym pojawiły się liczne nieścisłości i błędy. Doszło również do nadużyć. Prawie 220 milionów złotych na zasiłki dla powodzian trafiło na konta samorządów. Jeśli chodzi o zasiłki remontowo-budowlane, jest to 104 miliony. Reakcja ze strony gmin jest natychmiastowa, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Wypłaciliśmy 1300 zasiłków i myślę, że ten proces po różnego rodzaju problemach, z którymi mieliśmy do czynienia, zyskał właściwy rytm. W regionie złożono 4300 tak zwanych dużych wniosków do 200 tysięcy złotych. Poprawia się sytuacja w polskim sądownictwie, ocenił unijny komisarz do spraw sprawiedliwości. Didier Reynders spotkał się z ministrem Adamem Bodnarem, by porozmawiać o zmianach wprowadzonych przez rząd. Komisarz podkreślał, że widać postęp, a przemiany w wymiarze sprawiedliwości idą w dobrym kierunku. Dodał, że największe wrażenie robi decyzja o udziale Polski w pracach prokuratury europejskiej. 179 milionów euro kary. Rząd Hiszpanii ukarał 5 tanich linii lotniczych, w tym Ryanair i EasyJet. Wśród powodów jest m.in. pobieranie opłat za bagaż podręczny, które Madryt nazwał wykorzystywaniem pasażerów. Kary nałożono również na hiszpańskie linie Volotea i Vueling, a także Norwegian Air. Pełny serwis Trójki o 19.00. Teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. W Sejmie zakończyła się dyskusja w ramach pierwszego czytania projektu obywatelskiego Tak dla CPK. Projekt ustawy podpisany przez ponad 200 tysięcy osób między innymi zakazuje rządowi zmiany harmonogramu, który zakłada oddanie lotniska w Baranowie do końca 2030 roku, no ale też na przykład inwestycji na lotnisku Chopina, które nie zwrócą się przed tą datą. Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości. Tymczasem do sejmowych komisji trafił rządowy projekt ustawy w sprawie zmian w składce zdrowotnej. To, że mają nią nie być objęte środki trwałe, tu raczej panuje powszechna zgoda. Ale już choćby kwestia jej obniżki budzi emocje. Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej mówi, że to zmiana, na którą czekają przedsiębiorcy. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili bardzo trudno jest prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym każde obciążenie, którego mogłoby nie być, jest cenne dla podtrzymania gospodarki. Z kolei krytycznie pomysł obniżenia składki zdrowotnej ocenił dziś na naszej antenie ekonomista Marek Zuber. My dzisiaj w Polsce jesteśmy przed wyzwaniem pod tytułem zapewnienie strukturalnego finansowania NFZ-u. Więc jeżeli my dzisiaj mamy o czymś rozmawiać, to nie o obniżaniu składki zdrowotnej, tylko niestety o jej podwyższaniu i zwiększaniu bazy płacących tą składkę. Ewentualnie wskazaniu innego trwałego finansowania dla NFZ-u. Dodajmy, że największa zmiana czeka firmy dopiero za rok. Od 2026 roku składka ma być złożona z dwóch części. Od pewnego poziomu on ma być ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa. Uwaga na tysiące fałszywych stron internetowych, które udają popularne sklepy. Będzie ich coraz więcej, bo zbliża się okres przecen, przestrzega specjalistka NASK Iwona Pruszyńska. Jeżeli oferta jest zbyt dobra, by mogła być prawdziwa, to prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustwem. Warto sprawdzić informacje o sklepie, takie jak adres, telefon czy numer NIP. Możemy też zweryfikować regulamin i pojawiające się w nim kwestie dostawy. Na przykład to, czy sklep oferuje wysyłkę także za pobraniem i czy zwrot jest możliwy, a jeśli tak, to na jaki adres. Iwona Proszyńska dodaje, że przydatne są też opinie innych użytkowników. Tu jednak również trzeba uważać. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, jeżeli zamieszczone oceny wydają się sztuczne albo powstały w tym samym czasie. Podejrzenia o fałszywej stronie internetowej możemy zgłaszać na stronie incident.cert.pl. Na rynku walutowym dzisiaj wyjątkowo mocny dolar, za niego płacimy 4,17, za euro 4,33, za franka 4,66, funt kosztuje 5,21, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął dzień 0,74% na plusie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, na zachodzie, na północy także deszcz ze śniegiem, na południu województw śląskiego i małopolskiego spadnie do 5, a wysoko w Tatrach do 10 cm śniegu. Na wybrzeżu niewykluczone burze, a wiatr silny, porywisty, powodujący zawieje, zamiecie śnieżne w górach do 100 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie, do plus 5 na zachodzie i nad morzem. W całym kraju brakuje krwi, o tym mówiliśmy dziś w audycji. Jak zachęcić do jej oddawania? Może wierszem? Słuchamy Państwa 2 2 i 7 3. Magia krwi 400 ml dzielone na 3 daje życia 3. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. Call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, do you poison us? Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the 20 minut pozostało do godziny 19. W popołudniowym zapraszamy, odwiedzamy miejsca, które nawiedziła tegoroczna powódź. I choć miejscowość nie została dotknięta przez kataklizm w 1997 roku, dwa miesiące temu było zupełnie inaczej. W wyniku zalania przestało funkcjonować centrum lokalnej społeczności. Nie ma biblioteki, nie ma naszej sali, która tętniła życiem. Mamy magazyn, który też jest w tej chwili potrzebny, bo ludzie popłynęli bardzo. U nas 80% wioski było zatopione, także ludzie przychodzą, biorą sobie różne rzeczy, to co im potrzebne. Szkoła robiła przedstawienia, przychodzili mieszkańcy z całej wioski, cały dorobek naszego koła, wszystko nam poszło. Drzwi wywalone, wpadło drzewo, zrobiło kipisz na sali. Społecznicy walczyli o to centrum i o bibliotekę 20 lat. Byłyśmy jedną z pierwszych wiosek, która weszła do programu Odnowy Wsi. Z myślą właśnie, że powstanie taka sala, w której będzie można się spotykać. Spotkanie z Andersenem jest co roku. Wszystkie dzieci mogą się przebrać za postacie z bajek i uczestniczyć w różnych konkursach i pochwalić się tym, co potrafią zrobić. Mamy pana Andersena. Mamy, tak. No i wszyscy goście również się starają przebrać, żeby to było takie nie tylko dzieci, ale my również. Prosiliśmy, chodzili, deptali i w końcu stał się cud i po tych 20 latach doczekałyśmy się tej pięknej świetlicy. Byłyśmy bardzo dumne. Teraz będzie właśnie 3 lata, jak było otwarcie tej świetlicy. No i po 3 latach naszej radości stało się, jak się stało. Ta biblioteka była takim przytulnym miejscem, że każdy chciał wejść. No i była taka kanapka aksamitna, różowa. I wszystkie dzieci, które przychodziły, to pierwsze, co na kanapkę biegły. Teraz no już nie mamy tej kanapki. Musieliśmy ją też wyrzucić. No i właśnie, może za pomocą radia uda nam się dotrzeć do władz. Może zmienią coś w tych zarządzeniach, w tych ustawach, bo mamy tutaj żołnierzy, mamy chętnych do pomocy przy skuciu na przykład tych ścian i one już by mogły schnąć i na wiosnę firma, żeby weszła i robiła już ewentualnie tynki. No ale no niestety nie da się, bo na wszystko musi być organizowany przetarg. I my czekamy, jest 2 miesiące po powodzi. Zdawało się, że te ściany nie napiły się wody, że to się wysuszy, osuszacze i tak dalej. Odkryli kawałek, że tam jednak to przesiąkło i że to jest mokre. No to super, skujemy piernikiem te ściany, niech one schną. Nie da się. Błagamy górę, niech zmienią coś w tych przepisach, żeby ta sala zaczęła żyć. Ponawiamy prośby, przypominając fragment audio dokumentu. Przypomnę też, że Hanna Dołęgowska odwiedziła Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Żelaźnie. O tym miejscu opowiadały, apelowały właściwie o pomoc bibliotekarka Roma Szczerbień i przewodnicząca koła gospodyń Mariola Kozat. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 17 minut 19. 14 minut pozostało do godziny 19. Kolejny ważny temat w popołudniowym zapraszamy do Trójki. To Brunatna Księga, cykl raportów Stowarzyszenia Nigdy Więcej, dokumentujący przypadki zdarzeń i wypowiedzi motywowanych nienawiścią na tle rasowym, narodowościowym i mniejszościowym w polskiej przestrzeni publicznej. Powtórzę, bo to ważny temat dotyczący nas wszystkich. A zatem już teraz. Cykl obywatelski. Czy nienawiść wciąż trzyma się dobrze? Niestety tak. Te słowa Wisławy Szymborskiej są ciągle prawdziwe i ciągle opisują naszą polską, choć nie tylko polską, rzeczywistość. Czym jest mowa nienawiści? Mowa nienawiści uderza w osoby ze względu na cechy, na które nie mają wpływu. To jest pochodzenie, to jest narodowość, wyznanie, niepełnosprawność. Być może wkrótce, jeżeli zmieni się polskie prawo, będzie to również orientacja seksualna. Gdy politycy mówią mordy zdradzieckie albo chamska hołota, to jest to mowa nienawiści czy nie? To jest na granicy, bo to są niewątpliwie określenia pogardliwe, agresywne, natomiast one nie dotyczą tego, z czym my się urodziliśmy. Więc nie, mowa nienawiści to jest jeszcze coś poważniejszego niż to, co pan przed chwilą zacytował. A sformułowanie, które zrobiło ogromną karierę na antenie, go nie wypowiem, ale zazwyczaj zapisuje się w postaci 8 gwiazd. To jest wulgarna, ostra, dla niektórych niedopuszczalna krytyka, ale jednak pewnej partii politycznej. To nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś się urodził przynależąc do tej partii i nie może przestać. Badacie zjawisko mowy nienawiści od, jak policzyłem, 37 lat. Jakie wnioski? Czy coś się z latami zmienia? To, co my obserwujemy, to jest to przesuwanie się granic w dyskursie publicznym. Kiedyś nie wypadało jednak mówić pewnych rzeczy. Było coś takiego jak wstyd. Już od dawna tego nie ma. Można mówić bezkarnie. I nie myślę tylko o konsekwencjach prawnych, ale też takich reperkusjach społecznych. Każdą najpodlejszą, najbardziej nienawistną rzecz, rasistowską, czy ksenofobiczną, czy antysemicką, i nie mieć z tego powodu żadnych problemów. To jest najgorsza zmiana, która się w polskim społeczeństwie dokonała. Jakie są najczęstsze przykłady mowy nienawiści? Połowa 2015 roku, kryzys migracyjny. Ten kryzys właściwie Polski nie dotyczy. Prawie nikt wówczas do Polski nie trafia. Natomiast zostaje rozpętana niesłychana histeria wokół uchodźców. Są przedstawiani jako muzułmanie i jako terroryści. Następuje skokowy wzrost ataków fizycznych wobec osób, które mają ciemny kolor skóry, które są atakowane z okrzykiem "ty uchodźco". Często to są osoby, które nie mają nic wspólnego ani z byciem uchodźcą, ani to nawet nie są muzułmanie. Natomiast wystarczy inna karnacja, żeby zostali zaatakowani, ponieważ sprawca się nasłuchał i naoglądał, że to jest osoba, która zagraża, która tutaj trafiła nielegalnie. Rok 2018, zmiana ustawy o IPN-ie. Dyskusja nie dotyczy zmiany prawa, ani nawet nie dotyczy relacji polsko-żydowskich, tylko wraca język znany z roku 1968. Zaczyna się fala antysemickiej nienawiści. Rok 2019, wybory do Parlamentu Europejskiego. Z dnia na dzień pojawia się temat osób LGBT, które rzekomo zagrażają polskiej tradycyjnej rodzinie, bo to jest ta zbitka. Osoby LGBT są odmieniane przez wszystkie przypadki, pojawiają się w wystąpieniach na potrzeby kampanii politycznej. Z dnia na dzień mamy zwielokrotnienie agresji fizycznej wobec osób, które są utożsamiane z tą mniejszością. Nigdy wcześniej tak się nie działo. Rok 23, kampania wyborcza i oto migranci i uchodźcy znowu zostają spożytkowani dla celów politycznych.